Femke Teertstra. Goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. Het gaat niet echt lekker met het inzamelen van blikjes. Demissionair staatssecretaris Heijnen is teleurgesteld. En straks een reactie van het afvalfonds dat verantwoordelijk is voor die inzameling. En het geheim van Haastrecht is ontrafeld. Een 100 jaar oude brief is daar vanmiddag opengemaakt. Nu hoort een verslag vanuit Haastrecht. Nu is het NOS-journaal met Sydney Dijkers. Op Telegram zijn 4 van de 5 grootste groepen waar foto's en gegevens van vrouwen werden gedeeld de afgelopen dagen verdwenen. In deze online groepen worden beelden van vrouwen uitgewisseld, vaak seksueel getint en voorzien van contactgegevens. Het verdwijnen van de groepen volgt op onderzoek van NOS Stories, waaruit bleek dat ondanks maatregelen deze groepen nog heel actief waren. Onduidelijk is of Telegram de groepen heeft verwijderd of dat de beheerders de groepen hebben gesloten, zegt tech-redacteur Joost Schellevis. Wat we in het verleden ook vaak zagen is dat groepen verdwenen en daarna gewoon weer terugkwamen, vaak ook met dezelfde naam. Dus ja, er zal nog moeten blijken of die groepen ook echt weg zijn of dat ze opnieuw terugkomen. Maar de grootste groep met 85.000 leden is wel echt weg. Ja, die krijg je ook niet zomaar 1, 2, 3 weer terug. Tot vorige week werden er meer dan 10.000 berichten per dag uitgewisseld in dit soort expose-groepen op Telegram. Gemeenten gaan de komende weken honderden extra opvangplekken regelen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Volgens demissionair staatssecretaris Van den Burg zijn de centrale opvangplekken in Amsterdam en Utrecht vol en moeten er daarom per direct 500 opvangplekken bijkomen. In een overleg heeft hij met gemeenten afgesproken dat zij nu hun uiterste best gaan doen om het aantal plekken de komende weken uit te breiden. In Nederland zijn 98.000 Oekraïense vluchtelingen geregistreerd. Opvanglocaties hebben nu 81.000 bedden, waarvan er 80.000 in gebruik zijn. Bij extreem zware regenval in Hongkong zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. In slechts enkele dagen tijd is 600 mm regen gemeten. Dat is een kwart van wat er normaal in een heel jaar valt. Straten in de stad zijn veranderd in rivieren en sommige metrostations staan volledig blank. Het Spaanse OM begint een zaak tegen de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales. 2 dagen geleden deed voetbalster Jenny Hermoso aangifte van aanranding tegen Rubiales, omdat hij haar na het halen van het wereldkampioenschap tijdens de huldiging ongevraagd op de mond zoende. Vanwege de hoge temperaturen in combinatie met weinig wind waarschuwt het RIVM voor smog het komend weekend. Het gaat dan vooral om Zuid- en Midden-Nederland. De luchtkwaliteit is daar naar verwachting onvoldoende tot slecht. Rebellen hebben in Congo een bomgordel met explosieven vastgemaakt aan een babytweeling. Die moest ontploffen zodra omstanders de hulp zouden schieten. Kort daarvoor hadden strijders alle gezinsleden ook van de meisjes gedood. Volgens UNICEF willen ze de bevolking met deze actie zo laten schrikken dat burgers zich niet meer verzetten. Bomspecialisten hebben de baby's wel kunnen bevrijden. Ze waren zwaar onder voet. De meisjes verblijven nu in een opvangcentrum dat op zoek is naar adoptieouders. De raadsleden in Den Haag zijn verbaasd en boos over de conclusies in een rapport over de bouw van een cultuurcomplex in het centrum. Een enquêtecommissie bracht vandaag een rapport uit waarin staat dat de kosten van Amare op kunnen lopen tot 658 miljoen euro. En dat is veel duurder dan gepland. Ook werd de gemeenteraad misleid bij de plannen en de bouw van het complex. Volgens de D66-fractieleider moet het vanaf nu beter. Voor D66 is dit echt het begin om de hele bestuurscultuur hier op het Stadshuis veel beter te maken. Er moet veel meer transparantie komen. En zo'n groot project is dat heel belangrijk, dat die transparantie er is. Het is nu aan de Raad om het rapport te bespreken en te bepalen wat ze ermee gaan doen. Het weer. Vanavond daalt de temperatuur naar 17 tot 22 graden. Het kan plaatselijk erg mistig worden. Morgen begint dan ook mistig. Maar later is er zon en dan is het maximaal 31 graden. Zondag kan het regionaal zelfs 32 graden worden. Dankjewel, Sydney. Dan naar de ANWB. En daar zit Edwin Gerritsen. Goedemiddag. Middag, Dielke. Er staat 350 kilometer file. Het aantal files neemt alweer langzaam af. Op een paar wegen staat het goed vast door ongelukken. De A12 daarna richting Utrecht voor Zoetermeer. 20 minuten oponthoud. De weg is daar wel weer vrij. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en de Benelux-tunnel 3 kwartier oponthoud. Ook daar is de weg weer vrij. A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Veenendaal en Afrit Oosterbeek. Ruim 3 kwartier vertraging. Daar is ook de weg weer vrij. En op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum 1 uur oponthoud. Dan zat een vrachtwagen met pech. Ster. Ik denk steeds vaker aan ze. Ik vind het heel moeilijk om mijn soort gedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden... dat ik niet over zelfdoding kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten, ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. Bezorg jij je collega's een lekkere werkweek? Albert Heijn doet ook alle boodschappen voor op het werk. Nu met gratis bezorging. En tot wel 50 euro korting op je bestelling. Kijk snel op ah.nl/zakelijk. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ik ben Jori. Sinds ik gestopt ben met roken, vier ik dat ik vaker jarig zal zijn. Doe ook mee en ga naar stoptober.nl. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,3 miljoen netto. Daarnaast maak je ook nog eens kans op het extraatje van de maand. €100.000 per jaar, 10 jaar lang. 10 september kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Word fit. Word krantenbezorger. Hè? De actieve kan er nog wel bijbaan, bedoel je? Ga naar krantenbezorger.nl en meld je aan. Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder. Voor een praatje of activiteit, thuis of in de buurt. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Word fit. Word krantenbezorger. Meld je aan op krantenbezorger.nl. De Zonnebloem is altijd dichtbij. Word ook vrijwilliger. Kijk op zonnebloem.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Op momenten stonden er wel een mannetje of 5, 6 op elkaar te wachten. Ja, dat was soms wel irritant. Als ik zie dat het hier echt druk is, dan kom ik het gewoon een andere keer brengen. Ik heb geen zin om 5 minuten in een rij te staan. Want sinds er statiegeld zit op flesjes en blikjes, staan er vaak rijen bij de inzamelautomaten. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Die inzameling loopt niet lekker. De bedoeling is dat 90% van alle blikjes en flesjes wordt ingezameld. Maar dat was vorig jaar maar 68%. Demissionair staatssecretaris Heijnen is teleurgesteld, zei ze vanochtend in het NOS Radio 1-journaal. Op de een of andere manier krijgen ze het niet voor elkaar om voldoende inzamelpunten te realiseren. Want ik denk dat het allerbelangrijkste is dat het op een gemakkelijke manier mogelijk is om je flesjes en blikjes in te zamelen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld flesjes en blikjes, die gebruik je veel op bijvoorbeeld stations. Nou ja, en als je dan ziet dat er maar op 5 van de 400 treinstations een inzamelpunt is, dat is natuurlijk gewoon te weinig. En verantwoordelijk voor de inzameling is het Afvalfonds Verpakkingen. En de directeur is Hester Klein-Lankhorst. Goedemiddag. Goedemiddag. Er zijn simpelweg te weinig inzamelpunten, zegt de staatssecretaris. Wat vindt u van die kritiek? Nou, ik denk dat we hebben alle supermarkten die doen het goed, hè. En wat je nu ziet is dat daar gaat 95% naartoe. Terwijl we weten inderdaad, en dat zegt de staatssecretaris ook, dat 60% out of home, zoals we dat zeggen, wordt gedronken. Dus dat betekent dat we out of home inderdaad meer moeten kijken waar het nodig is. Punten buiten huis, want mensen drinken zo'n flesje als ze onderweg zijn bijvoorbeeld. En daar zou je dus ook een punt moeten hebben. Daar zullen we veel meer punten moeten krijgen. En wat het probleem inderdaad is, waar moeten ze dan wel en waar moeten ze dan niet staan? Want aan de ene kant inderdaad denk ik zeker dat er op NS-stations en tankstations dat er meer moet gebeuren. En aan de andere kant, als je de 50 op 1 NS-station zet omdat iedereen in een hurry is en van de ene naar de andere trein, dat gaat natuurlijk ook niet. Dus we zullen naast dat we inderdaad meer inzamelpunten moeten gaan genereren, ook inderdaad veel meer moeten kijken naar waar moeten die punten dan staan. En we hebben het systeem gekopieerd van Denemarken en Duitsland. En wat je ziet is gewoon dat kost ook tijd. Het kost gewoon tijd voordat mensen uiteindelijk een gedragsverandering hebben. In Noorwegen bijvoorbeeld was het na het eerste jaar maar 25%. En wij zitten op 68. Is absoluut te weinig. Mm-hmm. Ook wij willen die 90% halen. Maar gedragsverandering kost tijd. Ja, want inderdaad, een ander punt van de staatssecretaris is dat er juist op die plekken waar veel blikjes en flesjes worden verkocht geen mogelijkheden zijn om die dingen in te leveren. Ja, hoe kan dat? Ja, onvoldoende inderdaad. Nou, ik zeg altijd, we hebben de mensen ook niet aan een touwtje. Hè. Dus onze achterban, dus mensen die inderdaad bij ons betrokken zijn, de supermarkten, die hebben overal die machines wel staan. En we zijn nu heel erg in gesprekken met anderen om dat ook te doen. Alleen dat gaat inderdaad dan wel langzamer, omdat het niet je eigen bedrijven zijn. Maar we zien er wel inderdaad vooruitgang. En wat ik ook zei, van ja, het is gewoon ook heel belangrijk na anderhalf jaar ervaring eigenlijk om nu echt te kijken hoe werkt het nou en waarom doet de een het wel voor 15 cent en sommigen zelfs in de prullenbakken zitten te vissen en anderen die lopen er geen meter voor om. En daar moeten we ook heel erg naar kijken. Hoe kan het nou inderdaad dat het voor de een wel werkt en de ander niet? Het is echt doelgroepenbeleid. Ja, en want hoeveel punten zijn er nu, even voor mijn begrip? Ja, 28.000, waarbij natuurlijk in ieder geval de supermarkt en dergelijke, dat is allemaal echt, daar kun je het weer inleveren en dan krijg je geld terug. En bij een heel aantal heb je ook dat je bijvoorbeeld het inlevert bij de sportvereniging en dan krijgt de sportvereniging er geld voor. Dus het is voor ons hetzelfde, ik bedoel, wij betalen hetzelfde geld uit, alleen je krijgt dan zelf niet je 15 cent terug, maar de sportvereniging. Ja. De staatssecretaris zegt ook, ja, soms zijn er wel inzamelmachines of automaten, bijvoorbeeld op het station in Den Haag. Maar die staat dan een beetje verdekt opgesteld en dan weten mensen de weg niet te vinden. Kunt u daar iets aan doen? Nou ja, de NS gaat er zelf over inderdaad. Maar het is inderdaad wel belangrijk dat het natuurlijk goed zichtbaar is. Dat klopt, daar heeft de staatssecretaris helemaal gelijk in hoe zichtbaar het is. En wij zijn ook weer met een campagne begonnen. We weten dat 91% van de consumenten weet dat er staatsgeld is. Dat is het eerste natuurlijk. En dan kun je ook inderdaad gaan kijken hoe zorgen we dat ze het ook inleveren. Maar we zijn nu ook weer een grote campagne begonnen. Dus en zichtbaarheid inderdaad. En op meer punten out of home. En daarnaast inderdaad een grote gedragscampagne. En is het dan vooral meer punten of ergens anders punten? Ik denk ook ergens anders. Daar ben ik inderdaad heel eerlijk. En als je ziet 28.000 punten, dat is glasbakken hebben we bijvoorbeeld een stuk minder. Zitten we echt op rond de 20, iets meer dan 20.000. En dat doen we bijna 90%. Net zoals de papierbakken doen we ook 90%. Dus het heeft ook te maken met waar je de punten inderdaad neerzet. Absoluut. De staatssecretaris is behoorlijk fel naar u toe. Dat hoorden we vanochtend. En vraagt ook snel om verbetering. Ik heb ook een gesprek met ze gehad de afgelopen week, waarin ik ook heb aangegeven van ik ben teleurgesteld en het moet beter. En ik hoop ook dat ze nu de komende maanden tot het eind van het jaar nog wat extra inspanningen gaan doen om dat percentage, wat nu blijft steken, hè, op 68%, om dat omhoog te krikken richting die 90. Nou, ze zegt dus tegen u, ik hoop dat u de komende maanden hard aan de bak gaat. Waar gaat u beginnen? Ja, dus we gaan inderdaad kijken naar waar we nog meer inzamelpunten. We gaan ook met gemeenten kijken hoe we die overlast uit die prullenbakken, hoe we dat kunnen voorkomen. Want ook dat is natuurlijk iets wat je niet wil, die zwerfafvalproblemen. We hebben een grote campagne die nu online is en straks ook gewoon weer in de media is. En we gaan ook kijken, wat ik net zei, voor de langere termijn, maar in ieder geval structureel. Hoe kunnen we nou inderdaad de consument op een goede manier bereiken? En alle doelgroepen ook. Dus ook degene die nu er niet voor omrijdt of niet die twee stappen extra. Ja, die krijg je ook niet zo ver als er overal automaten staan. We willen niet naar een systeem. Ja, sorry. Ja. Nee, ik vroeg me af, hoe snel gaat u daar effect van zien, denkt u? Want u zegt, we moeten gaan kijken waar die punten nou eigenlijk moeten zijn. Ja, we zien wel gelukkig dat het stijgend is. Dus we zien nu sowieso een stijgende lijn. En die moeten we natuurlijk vast blijven houden. En daar, ja, door meer punten zul je dat steeds meer zien gebeuren. Ook doordat gedragsverandering langzaam indaalt. En de campagnes zullen we dat zien gebeuren. Maar de vraag is inderdaad of elke snackbar een machine moet hebben. Dat denk ik dus niet. Dus inderdaad, we moeten daarna voor de langere termijn ook kijken van wat is nu structureel. Wat heb je structureel nodig om uiteindelijk die 90% te halen? En dat heeft echt met gedrag te maken. En dat kun je pas zien op het moment dat het in praktijk gebeurt. Want als je van tevoren vraagt of iemand statiegeld netjes inlevert, zal iedereen ja zeggen. Maar het blijkt toch tussen zeggen en doen gewoon een groot gat. Dus wanneer denkt u dat ik, als ik een blikje drink en het leeg is, bijna altijd een inleverpunt tegenkom? Nou, dat moet inderdaad. Dat is, nou ja, met 28.000, ik weet niet hoeveel stappen u wil zetten, is dat nu al in de buurt, maar dat moet beter. Dus wij verwachten inderdaad de komende maanden daar al stappen in te zetten. En van het einde van het jaar met een echt een groot plan te komen, waarbij we zeggen, structureel gaan we een aantal dingen op deze manier aanpakken. En dan gaan we ook echt naar die gedragsverandering kijken. Dank, Hester Klein-Lankhorst, directeur van het Afvalfonds Verpakkingen. En dan gaan we naar de Vuelta, naar de 13e etappe. En een hele spannende etappe in de bergen. Bekende Colse Obisque, de Tourmalet. Gio Lippens, hoe gaat het? Ja, het is alsof je naar een etappe in de Tour de France zit te kijken. Alleen een paar maanden later. En ja, het weer is trouwens fantastisch. De Pyreneeën liggen er prachtig bij. Zon overgoten. En ja, zon overgoten is ook het leven voor die ploeg van Jumbo-Visma. Die Nederlandse formatie die nog steeds 4 man in de kopgroep heeft. De kopgroep trouwens wel inmiddels teruggebracht van 22 naar 12 man. En Wilco Kelderman is op dit moment de knecht van dienst. Hij voert het tempo daar vooraan hoog op. Waardoor de voortdurend mensen afhaken. Onder andere Robert Gesink, die was klaar met zijn werk. Die mocht het laten gaan. Maar voor de rest hebben ze daar nog steeds natuurlijk de rode truidrager Sepp Kuss zitten. Primoz Roglic zit erbij. En op papier op dit moment de nummer 3 in het algemeen klassement. En ook Jonas Vingegaard, ook virtueel de nummer 4 in het klassement, zit er ook bij namens Jumbo-Visma. Dan hebben we de nummer 2 er ook bij zitten. Dat is Marc Soler. En voor de rest al die andere klassementstoppers die er nog zijn, die nog overgebleven zijn. Ayuso, Mas en Vlasov. En kijken naar de achterstand van Remco Evenepoel. Die vroeg in de etappe al in de problemen kwam in de beklimming van de Obisque. Inmiddels rijdt hij op ruim 7 minuten van deze kopgroep. Dus Evenepoel valt helemaal weg uit dat algemeen klassement. En het zou me niks verbazen als hij straks de pijp aan maten geeft. Dat hij misschien wel na deze etappe zegt het is wel goed geweest met deze ronde van Spanje. Hij gaat zijn titel van vorig jaar, zijn overwinning van vorig jaar niet prolongeren. We hebben nog 10 kilometer te gaan op deze Tourmalet. En het wachten is nu op de eerste aanval, op de eerste uitval. Want ik kan me niet voorstellen dat deze 13 man, 12 man moet ik zeggen, want zoveel zijn het er precies, echt in slagorde richting die top gaan rijden. Nee, komt er nog een aanval? En wat zijn de strijdorders in het plan van Jumbo-Visma? Wie mag er gaan? Moet Sepp Kuss die gele trui behouden, of die rode trui behouden? Hij is eigenlijk natuurlijk een soort dark horse. Is niet de man die de ronde zou moeten gaan winnen. Maar wie weet wat er kan gebeuren nu die toch aan de leiding staat. Of zijn het toch Primoz Roglic of Jonas Vingegaard die gaan. Dat zijn allemaal vragen die worden beantwoord in de komende 10 kilometer. Edwin Gerritsen, hoe is het met de vrijdagmiddagspits? Ja, de files nemen wat af, maar er staan nog steeds ruim 300 kilometer. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door de nasleep van ongelukken. De A15 Rotterdam richting Gorinchem. Tussen Papendrecht en Gorinchem een uur op onthoud. Daar staat de vrachtwagen met pech. In Eindhoven is het parkeerterrein voor het politiebureau even afgesloten geweest. Er was daar een verdacht pakketje gevonden. Een agent die dat pakketje bekeek kreeg last van prikkende ogen. Daarop werd groot alarm geslagen. Specialisten van Defensie hebben dat pakket onderzocht. En volgens Omroep Brabant zaten er grondstoffen voor drugs in. Opnieuw sneuvelt een weerrecord. Vooralsnog was 8 september 1911 de warmste ooit gemeten. Toen werd het in de beeld 29,5 graden. Maar een paar uur geleden wees daar de thermometer 29,6 aan. Het is al de 5e keer dit jaar dat er een weerrecord sneuvelt, meldt Weer Online. En een politieman in Washington heeft een creatieve manier bedacht om 2 verdachten te pakken te krijgen. Die waren er vandoor gegaan en hadden zich verstopt in de bosjes. De agent deed alsof hij een politiehond was om ze bang te maken. Don't make us release our canine! Nou, klonk best overtuigend. Hij had helemaal geen politiehond bij zich. Nou, hoe dan ook, het werkte. De verdachten kwamen meteen uit de bosjes om zich over te geven. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Griekenland kan nog niet bijkomen van storm Daniel. Die storm zelf is dan wel voorbij, maar meerdere regio's in het midden van het land kampen met de grote gevolgen. Ruim 7000 vierkante kilometer staat onder water. Correspondent Thijs Kettenies, hoe ziet dat getroffen gebied eruit? Nou, een grote vlakte in het centrale deel van het land is een kilometers groot meer geworden. Alles is daar overstroomd. Niet alleen huizen, maar ook boerderijen en landbouwgrond natuurlijk. En ook landbouwmachines. En erg kritiek is de situatie nu rond de stad Larissa. Het regent daar niet meer, zoals je al zei. De storm zelf is weggetrokken. Maar heel veel water moet nog worden afgevoerd. En dat gebeurt natuurlijk in rivieren. En die dreigen nu, of die zijn nu buiten hun oevers aan het treden. Onder andere dus ten westen van die stad Larissa. Daar is de rivier Pinos inmiddels inderdaad buiten de oevers getreden. En een deel van de stad staat inmiddels daardoor ook onder water. De autoriteiten zagen dat wel aankomen. En hebben die delen van de stad en ook de dorpen in de omgeving dus geëvacueerd. Ja, dat is, sommige mensen zijn daar dus weg. Maar hoe wordt er verder hulp verleend in dat gebied? Nee, dat gebeurt vooral met helikopters en bootjes door de brandweer en het leger. Meer dan 2000 mensen zijn inmiddels op die manier gered. Vanaf hun daken of de bovenste verdiepingen van hun huizen. Soms hebben ze wel 3 dagen zonder eten en stromend water gezeten daar. En dat reddingswerk gaat nog steeds door, want er zitten nog steeds mensen vast. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 8. Maar de vrees bestaat wel dat het nog verder zal stijgen, omdat ook nog onduidelijk is hoeveel mensen er worden vermist. Sommige dorpen zijn nog steeds afgesneden van de buitenwereld en ontoegankelijk. En het water staat tegen de 3 meter hoog op sommige plekken. En ook zijn er huizen ingestort. En natuurlijk zijn er ook heel veel dieren omgekomen. Is er al iets te zeggen over de totale schade? Ja, dat is heel lastig te zeggen. Er is natuurlijk allereerst de infrastructuur. Hè. Veel bruggen en wegen die zijn weggeslagen. Maar er is ook veel schade. Bijvoorbeeld aan de haven van de stad Volos, ten noorden hier van Athene. Dat moet allemaal worden hersteld. En dan is er natuurlijk ook nog andere economische schade. Thessalië is een van de ernstig getroffen regio's in het midden van het land. Dat is een regio die leeft van de landbouw. En die is heel belangrijk voor Griekenland. 15% van de totale landbouwproductie komt daar vandaan. Wordt ook wel de graanschuur van Griekenland genoemd. Ja, nou, al die landbouwgrond die staat nu onder water. Dus de oogsten voor dit jaar, die kun je wel vergeten. Maar ook nog daarna waarschuwen experts. Want ja, er ligt een meter slip op dat land. En ja, dat maakt die grond onvruchtbaar. Hoe reageert de overheid, de landelijke overheid? Nou, premier Mitsotakis is vandaag over het rampgebied gevlogen. En heeft gesproken met hulpverleners en bewoners op de grond. In onder meer Larissa. En hij zegt dat de overheid onder meer met hulp van de EU alles zal doen om de getroffen mensen te helpen en schadeloos te stellen. Maar er is inmiddels ook wel forse kritiek. Vooral van de oppositie natuurlijk. Die beschuldigt de regering ervan volstrekt onvoldoende voorbereid te zijn op dit soort rampen. Eerder deze zomer hadden we natuurlijk de enorme bosbranden. Nu de overstromingen. Ja, de premier die zegt, we hebben wel degelijk voorzorgsmaatregelen getroffen. Maar ja, tegen dit soort uitwassen, extreme van veroorzaakt door de klimaatverandering, daartegen is lastig op te plannen. Dankjewel, correspondent Thijs Kettenis. Vandaag wordt na 100 jaar het geheim van Haastrecht onthuld. Haastrecht is een stadje in het Groene Hart. En daar overleed in 1923 burgemeestersdochter Paulina Bisdom van Vliet. En zij liet een geheimzinnig pakket na. Het huis van de steenrijke Paulina is een museum. En verslaggever Mark Robin Visser ging er kijken. Met het betreden van het chique woonhuis van Paulina stappen we 100 jaar terug in de tijd. In een huis met schitterende meubels, chique vloerkleden, porselein, pracht en praal uit Europa en Azië. De tijd staat hier stil, maar de klokken die hier staan, die tikken allemaal door. Waaronder deze met goud beklede pendule, die op commando ook muziek kan maken. Het is duidelijk dat Paulina het breed liet hangen. Ze kwam uit een heel invloedrijke familie. Haar vader en opa waren burgemeester hier. En haar familie had veel invloed op het openbaar bestuur, maar ook in de kerk. En een groot deel, dit moet gezegd worden, van het familiekapitaal is verdiend door haar bedovergrootvader, die aandelen bezat in de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. En hij had ook een plantage in Suriname. Slavernij dus. En van Paulina zelf weten we dat ze een meisjesschool heeft gesticht en dat ze een verenigingsgebouw heeft laten bouwen. En dat gebouw, dat is er nog steeds en dat heet nu Theater Concordia. Dat haar woonhuis nu een museum is, dat heeft ze bepaald in haar testament. En ze liet nog iets anders na, waarmee ze het dorp voor een eeuw lang in spanning liet. Een pakket. Een grote envelop, ongeveer 1 kilo zwaar, ombonden met touw, waarop staat niet te openen voordat er 100 jaar na mijn sterfdag zijn verlopen. En dat is inmiddels gebeurd. En daarom is vandaag het hele dorp uitgelopen om te horen wat ze ons, ja ons mag je wel zeggen, heeft nagelaten. Vindt u het spannend, meneer? Man, ik ben doodnerveus, echt waar. Want ik ben ook een vervliet. En meestal zeggen ze dan, die bloedband die zit er toch een beetje in. En dan wordt er veel naar mij ook nagelaten. Hè? Ja, dat u ook wat krijgt. Dat u, ja, natuurlijk. Ja, ja. Zelf. Heeft u een theorie? Vervliet. U bent ook een vervliet? Ja. Oh, jullie zitten allemaal lekker bij elkaar. Ik zou het niet weten. Misschien een cadeautje voor alle haastrechtenaren. Misschien is het wel een bekentenis van iets heel ergs of zo. Wie weet, ik heb er echt geen idee op. Nee. Nou, het is de vraag wat Paulina van deze muziek gevonden zou hebben. Maar dan is het moment dan toch nu echt aangebroken. Ook met moderne microfoons die ze 100 jaar geleden ook nog niet hadden. Goedemiddag, dames en heren, haastrechtenaren. Generaties hebben hierop gewacht, dus ik ga u niet langer in spanning houden. Ik geef het woord aan de voorzitter van Stichting Bisdom van Vliet. Voor sommige mensen zal het een teleurstelling zijn, maar wij zijn er heel blij mee. Het is een dagboek. Nou, het is dus geen grote pot geld. Het is ook niet een bekentenis van iets heel erg verschrikkelijks. Maar het is wel iets heel persoonlijks. Een dagboek. De voorzitter van het museum is Ancora Dupin. U wist het al iets langer natuurlijk, hè? Dus u hebt het hele dagboek ook kunnen lezen. Ik heb het hele dagboek kunnen lezen. En hoe was dat? Ja, het was ontroerend. Het was natuurlijk wel zo dat, je moet je voorstellen dat oude handschrift. Dus af en toe was het puzzelen. En dacht ik van ja, wat staat er nou precies? Maar de grote lijn was eigenlijk wel heel duidelijk. En er sprak zoveel verdriet uit. En ook zoveel herinneringen aan mensen die haar dierbaar waren. Dus ik heb het als heel kostbaar ervaren. Kunnen we het nu allemaal lezen? Wordt het uitgegeven? Nee. Oh. We kunnen dat niet allemaal lezen. De smart die eruit spreekt moet geëerbiedigd worden. En dat willen we doen. En dat doen we niet door aan iedereen te laten lezen wat erin stond. En zo regeert Paulina nog steeds over haar graf heen. Wat u kunt lezen is bladzijden die wij uitgezocht hebben. Hè, en die staan op die panelen. Dat zijn bladzijden waarvan wij dachten dat is kenmerkend voor Paulina. Dus daar kunt u... Komen die op de website ook van jullie museum? Daar hebben we nog niet over nagedacht. Maar dat is iets wat we kunnen meenemen. Ben benieuwd. Ik ook. Dat was Ancora Dupin van Museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht. En wij gaan naar Geo Lippens, want ontwikkelingen op de Tourmalet. Jazeker, want we hebben een demarrage gekregen. Ik zei het al, wat gaat er gebeuren? Gaat een van die kopmannen, de oorspronkelijke kopmannen van Jumbo-Visma het proberen? Of is het toch Sepp Kuss die rode trui mag houden? Natuurlijk namens die ploeg van Jumbo-Visma. Nou, het is inderdaad het scenario geworden dat een van de oorspronkelijke kopmannen, Jonas Vingegaard, die is weggesprongen uit die kopgroep van, 12 man op dat moment. En die heeft toch ook meteen weer een flink gaatje geslagen met de achtervolgers. Kijk even naar dat gaatje, 37 seconden met nog 5,7 kilometer te klimmen. Daarboven, prachtig om te zien nu die weg, hoe die omhoog loopt op die Col du Tourmalet. Dan zie je daarboven, zie je dan daar ergens de finish liggen op ruim 2100 meter. Vingegaard trouwens, die staat in het algemeen klassement, staat hij op zo'n 2 minuten ruim van Sepp Kuss. Hij heeft dus nog wel wat speling. Sepp Kuss, 2 minuten en 22 seconden. Maar door die inspanningen van die renners van die Nederlandse ploeg, ja, is eigenlijk dat hele klassement opgeschud. Want wie zijn er niet meer bij? De nummer 2 is er niet meer bij. Marc Soler heeft zojuist moeten lossen. Remco Evenepoel al de hele dag in de problemen. De nummer 3. Ook de nummer 5. Martinez, die jonge Fransman, is weg. En João Almeida, de nummer 6, is ook al heel lang geleden gelost en rijdt ook op een grote achterstand. Terwijl ik nu zie dat ook Mikel Landa moet lossen uit het groepje bij de achtervolgers, waar Enric Mas uit is weggesprongen in achtervolging op Vingegaard. En wie krijgt hij mee in het wiel? Ja, de oorspronkelijk bedoelde meesterknecht voor Roglic en Vingegaard. Sepp Kuss, de man in de rode trui, die als die meesluipt met Landa natuurlijk hele goede zaken doet voor dat algemeen klassement. Daarachter Ayuso, we hebben daar uit de broeks. Verrassend goede Belg van vandaag, die daar heel goed mee rijdt. En natuurlijk Primoz Roglic, die dan op wat kleine achterstand van Sepp Kuss rijden. Het is dus losgebarsten. Het gevecht op de flank van de Tourmalet. Nog 5,2 kilometer. Zometeen. Texas steekt voortdurend een stok in het wiel van het Amerikaanse immigratiebeleid. Straks hoort u hoe de zuidelijke staat dat doet. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja. Want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Zo upgrade je jouw Seat Leon met zwarte designelementen. Zoals glanzende 18-inch velgen en lederen bekleding. Met voordeel oplopend tot ruim 5000 euro. Ga naar seat.nl. Yes, het is Sofa Fiesta bij WoonExpress. Je ontvangt nu 10% korting op alle banken, ook op de nieuwe collectie. We leveren al binnen één week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Ik ben Berke. Sinds ik ben gestopt met roken, heb ik een betere conditie en hou ik veel meer geld over. Doe ook mee en ga naar stoptober.nl. De bekendste voetballende vrienden, hun schoonzonen en dochters zijn terug. Jullie willen me allemaal uit Zwift Boys gooien? Ik ben Zwift Boys. Alleen worstelen zij met de uitdagingen van de moderne tijden, zoals ongewenst gedrag. Johnny, je wordt uit de club gezet. Je wordt gecanceld. En gendergelijkheid. We veranderen langzaam allemaal in een stelletje wijven. Dat is wat er aan de hand is. Stream nu alle afleveringen van de BNNVARA-serie All Stars en Zonen op NPO+. NPO Radio 1. Het is 17:30. Hier is Sydney Dijkers. De verpakkingsbranche moet van de inspectie binnen een maand met een verbeterplan komen om voldoende plastic flessen met statiegeld in te zamelen. Het bedrijfsleven moet volgens de wet 90% van de flessen inzamelen, maar vorig jaar werd 68% maar weer ingeleverd. Als het niet beter wordt, dan dreigt de inspectie met vervolgstappen. Gemeenten gaan de komende weken honderden extra opvangplekken regelen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Volgens demissionair staatssecretaris Van den Burg moeten er per direct 500 plekken bij. In een overleg heeft hij met gemeenten afgesproken dat zij nu hun uiterste best gaan doen om het aantal plekken de komende weken uit te breiden. Meerdere wraakpornogroepen op Telegram zijn de afgelopen dagen verwijderd. In deze groepen worden foto's en gegevens van vrouwen gedeeld om hen te chanteren. NOS Stories publiceerde er onlangs een verhaal over. Het is onduidelijk of Telegram de groepen heeft verwijderd of dat beheerders dat hebben gedaan. Het kabinet steekt 500 miljoen euro in het regionale elektriciteitsbedrijf Stedin. Demissionair minister Jette zegt dat het geld nodig is omdat de stroomnetwerken in Nederland vol zijn. En daardoor kunnen soms bedrijven of bijvoorbeeld appartementencomplexen niet direct worden aangesloten. Edwin Gerritsen, waar staat het vast? En vooral in de zuidelijke helft van het land staan files. Ze worden wel korter. Er staan nog 300 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort en Voorthuizen, een half uur oponthoud door een auto met pech. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Rijswijk 20 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Den Haag-Malieveld en Voorburg 20 minuten. Daar staat ook een auto met pech. En op de A15 Rotterdam richting Gorinchem. Voor Gorinchem een half uur vertraging. Daar stond een vrachtwagen met pech, maar de rijstroken zijn weer open. Gerrit Hiemstra, we kunnen het eigenlijk maar over één ding hebben. De warmte. Ja, de warmte. Het is belachelijk warm vandaag. Maar goed, het is inmiddels al een paar dagen aan de gang. En dat zie je dan ook terug in de temperaturen. Want vandaag werd het eigenlijk voor het eerst deze periode meer dan 30 graden in de beeld. Nou, dat is heel zeldzaam dat het in september gebeurt. Dus eigenlijk pas de zevende keer sinds 1901 dat is voorgekomen. Dus het geeft wel aan hoe bijzonder dit soort warme dagen zijn. En het zijn er ook heel veel in een serie. Het is echt heel bijzonder wat we nu meemaken. En komen er nog een paar van dat soort dagen bij? Zeker. Het is wel zo dat er vannacht kan er op redelijk uitgebreide schaal in het westen en midden van het land mist ontstaan. Er kan ook dichte mist bij voorkomen. Dat is dan, als het zicht minder is, dan 200 meter. En morgenochtend moet dat eerst even oplossen. Dat kan wel even duren op sommige plaatsen. Je kunt niet zeggen waar dat het langst duurt. Dat is echt een soort loterij. Maar uiteindelijk zal de zon overal weer gaan schijnen. En dan wordt het opnieuw een warme dag. Misschien een graadje minder warm dan vandaag. Maar de verschillen zijn maar heel klein. En dat is dan ook het weekend zo. Dus ook zaterdag en zondag is het van hetzelfde extreem warme weer. Opnieuw is het mogelijk dat er wat zondagmorgen wat mist voorkomt. Temperaturen zitten in dezelfde orde van grootte en het is maandag nog steeds zo. Pas dinsdag gaat het veranderen. Dan gaat een front overtrekken. En dan komt er vanuit het westen wat minder warme lucht onze kant op. En dan krijgen we weer wat gemiddelde temperaturen, zou je kunnen zeggen. Zo'n beetje rond de 20, 21 graden. Maar dat is dus pas vanaf dinsdag. Mijn Albert Heijn Premium is het abonnement waarmee je altijd extra voordeel krijgt op je boodschappen. Benieuwd wat jij kan besparen? Bekijk het op ah.nl/premium. Ik ben Jade. Sinds ik gestopt ben met roken, voel ik me rustiger en meer in balans. Doe ook mee en ga naar stoptober.nl. Disney's Aida, het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. AFAS Circus Theater Scheveningen. Nu met speciale zomerprijzen. Boek snel aidathemusical.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross af vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn. Maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op de Santana-appels van onze biodynamische teler Harry van den Elzen. Nu 1 kilo voor slechts €1,99. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. En we gaan eerst naar de Tourmalet Gio Lippens. Ja, een opmars nu dus van Jonas Vingegaard. Hij is weggesprongen uit de kopgroep. Uit de groep met de grote klassementsfavorieten. En heeft een voorsprong van tegen de minuut op de achtervolgers. Waar ze vooral naar elkaar kijken. Het is nu Ayuso die versnelt. Maar die krijgt dan meteen Primoz Roglic met zich mee. En Roglic is een ploegmaat van Vingegaard, net als Sepp Kuss. Dus die blijft keurig in het wiel zitten van die Ayuso. Nog 2 kilometer klimmen. Een drijvende grensmuur van de Amerikaanse staat Texas mag blijven drijven. Het heeft een rechter bepaald in een hoger beroep. Het gaat om een ketting boeien die migranten vanuit Mexico moet weren. En die ligt daar tot ergernis van de landelijke overheid, want die wil juist dat die barrière verdwijnt. Het is al de zoveelste keer dat de staat Texas en de regering in Washington D.C. botsen over grensbeleid. Jurist en Amerika-kenner Kenneth Manusama, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom wilde de federale overheid dat deze drijvende grensmuur werd weggehaald? Nou, ten eerste is Texas niet bevoegd om dit te doen volgens de federale overheid. Migratiebeleid, grensbeleid is aan de federale overheid. Er zijn ook klachten geweest vanuit Mexico over deze barrière. Want deze barrière is inderdaad vrij succesvol in het tegenhouden van migranten, maar wel ten koste van levens. Er zijn al levens te betreuren rond deze barrière. Maar de ministerie van Justitie heeft gezegd van ja, Texas, jullie hebben dit nu niet mogen doen. Dit is aan ons, aan de federale overheid, om het te doen. Ja, en toch mag je dus blijven liggen. Hoe zit dat dan? Nou, één federale rechter heeft na aandringen van het ministerie van Justitie gezegd van deze barrière moet inderdaad weg. Nu heeft een beruchte beroepsrechter, of een beroepshof, heeft gezegd van nee, de beslissing van de lagere rechter, die schorten wij op. En alsnog mag deze barrière blijven staan. En deze hoge beroepsrechter daar in het zuiden van Amerika is eigenlijk berucht dat het ook een vrij rechtse koers altijd vaart. En dus vaker op de hand is van republikeinse gouverneurs, zoals de gouverneur van Texas. En wat betekent dit nou voor Texas? Dat die voorlopig in ieder geval mag blijven? Nou ja, daar zal Texas natuurlijk erg blij mee zijn. Texas probeert al een tijdje nu inderdaad zijn eigen grensbeleid te voeren. En Texas is eigenlijk een voorbeeld van andere grensstaten, zoals in Arizona bijvoorbeeld, waar ook republikeinen veelal aan de macht zijn. Die willen een veel strenger migratiebeleid. En die zeggen van wij als grensstaten hebben problemen met illegale migranten die de grens overkomen. Die ook drugs bijvoorbeeld meenemen, zoals fentanyl. Daar wordt veel over gezeurd als het ware. En dus zullen zij blij zijn met deze uitspraak. Maar ondertussen zit natuurlijk wel de federale overheid met het feit dat een grensstaat het federale beleid nu bepaalt. Ja. En dus die strijd zal gaan voortduren tussen de twee lagen van de overheid in Amerika. Ja. Is er eigenlijk iets voor te zeggen dat de regering van Biden te weinig doet aan migratie? Of wordt dat erg opgeklopt door Texas? Nou, aan de ene kant is het natuurlijk zo dat er vrij veel migranten daar illegaal de grens over gaan. Maar als je kijkt naar de aard van de grens tussen Mexico en Amerika, is dat ook bijna onvermijdelijk. Het is bijna niet te doen om daar bijvoorbeeld een grensmuur van kust naar kust te plaatsen, zoals bijvoorbeeld de voormalig president Trump dat wilde doen. Tegelijkertijd zijn er allerlei andere maatregelen te nemen, maar de regering Biden wil eigenlijk een soort overkoepelend migratiebeleid voeren. Dat niet alleen over strengere grensbewaking, maar ook bijvoorbeeld dat het makkelijker wordt voor migranten om naar Amerika te komen om bijvoorbeeld legaal te werken. Maar dat zit nu eigenlijk een beetje in een impasse, politiek gezien, omdat de republikeinen eigenlijk voet bij stuk houden en zeggen van er is een migrantencrisis en we moeten eerst de grens dicht houden. Voordat we over andere dingen kunnen praten. En ze beschuldigen vervolgens de regering Biden er eigenlijk van dat ze open grenzen willen. Terwijl eigenlijk de federale overheid misschien wel gevangen zit tussen een praktisch probleem van we kunnen de grenzen niet zo dicht houden en we kunnen ook geen ander migratiebeleid of hervormingen doorvoeren vanwege de politieke polarisatie. Maar Texas probeert dat dus wel af te dwingen, dat er meer actie komt op dit punt in Washington. Ja, nou, dit soort acties gaan we natuurlijk vaker zien. En we gaan waarschijnlijk ook vaker zien dat bijvoorbeeld gouverneurs in die grensstreken bussen illegale migranten naar het noorden sturen. Zoals bijvoorbeeld naar New York en naar andere plaatsen in het noorden van Amerika. Om zo op deze manier druk uit te oefenen eigenlijk op de regering Biden. Via democratische weg als het ware. Want heel veel burgemeesters in die in noordelijke steden zijn democratisch. En je hoort dat ook al geleiden uit New York. Die oproepen, de regering bijna oproepen om iets te doen. Ja, dat zal vast ook nog wel een thema gaan worden tijdens de verkiezingen. Dank, jurist en Amerika-kenner Kenneth Manusama. Naar Gio Lippens, naar de finish in de Vuelta. Ja, spierballen vertoon van Jumbo-Visma in deze etappe naar de top van de Tourmalet. Jonas Vingegaard gaat zo meteen als eerste aankomen. Hij heeft nog een metertje of 300 te gaan op een steil stuk hoor. 13% tussen die geweldige kale rotsmassieven in. Best wel veel publiek opmerkelijk, omdat ze natuurlijk in Frankrijk rijden met de Ronde van Spanje. En de Fransen toch voornamelijk eigenlijk uit hun huis komen voor de Tour de France. En voor andere ronden hebben ze wat minder belangstelling. Maar dit is toch echt veel publiek daar op die Tourmalet. En inderdaad, dus Jonas Vingegaard die daar die etappe gaat winnen. Maar bij de achtervolgers is Sepp Kuss, de drager van de rode trui, de leider in het algemeen klassement, ontsnapt. Die is weggesprongen uit die groep. Die heeft daar een voorsprong van een seconde of 10-15 op de achtervolgers. En die wil zijn rode trui dus met vuur en zwaard wilde die verdedigen. En dat geef ik hem groot gelijk in. Hij loopt natuurlijk wel achterstand op Vingegaard. Het zal een seconde of 40 gaan worden. Want die achterstand was zo'n beetje een minuut toen de groep nog bij elkaar. gevaar zat. Maar inmiddels loopt hij wel snel terug. En Vingegaard kijkt om. Weet dan ook dat hij 10 bonificatieseconden pakt als winnaar van deze etappe. Het zal niet voldoende zijn om die rode trui over te nemen van zijn ploegmaat van Sepp Kuss. Want die had 2 minuten en 22 seconden voorsprong op Vingegaard in het algemeen klassement. En daar komt de Deen die de Tour de France al won. Jonas Vingegaard dus als winnaar van de 13e etappe over de streep. En daar zien we Sepp Kuss aankomen. Ja, is het een glimlach of is het een grimas op zijn gezicht? Het ziet er heel gemakkelijk uit. Wat is hij sterk? Gaat hij dan inderdaad straks over anderhalve week de sensationele winnaar worden van deze Ronde van Spanje? Eigenlijk als derde man, als meesterknecht meegegaan naar die Ronde van Spanje. Maar hij houdt hier de achterstand beperkt op zijn ploeggenoot, op Jonas Vingegaard. De achterstand, een seconde of 30. Prachtig. Oh, en de nummer 3 is ook nog van Jumbo-Visma. Primoz Roglic. Wat hebben ze hier toegeslagen, zeg, op die Tourmalet. Hier pas komen Ayuso, Uiterbroeks en Enric Mas over de streep. En dan is het wachten op al die anderen om te zien hoe het slagveld is in het algemeen klassement. Kuss blijft in ieder geval aan de leiding. Vingegaard maakt een opmars in dat klassement. Ik denk dat ze 1, 2 en 3 staan in het algemeen klassement. Dat is onvoorstelbaar. Rusland heeft vandaag meerdere raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn mensen omgekomen. Er zijn tientallen gewonden. Oekraïne-redacteur Gim Balduk, goedemiddag. Goedemiddag. Wat waren de doelen van de aanvallen? Ja, het waren meerdere dodelijke aanvallen. Zowel dicht bij het front een aantal plaatsen die geraakt zijn. Origiv, 3 doden. Nog een plaats bij de regio Gerson, ook 3 doden. Maar ook wat verder van het front weer. Het mijnstadje Kryvyi Rih. Daar is 1 dode gevallen en tientallen gewonden. Volgens Rusland is daar een politiebureau geraakt. En zoals het dan gaat bij de Russen is dat ze dat melden. Er zijn doden gevallen bij een explosie bij een politiebureau. Maar wat de reden daarvan was en wat eigenlijk de oorzaak daarvan was, dat noemen ze ook niet. We zien in ieder geval wel dat er ook burgerslachtoffers zijn gevallen. En wat probeert Rusland met deze aanvallen te bereiken? Ja, natuurlijk naast eventuele doelwitten die daar dan misschien waren. Natuurlijk ook het afleiden van troepen van het front. En zoals altijd ook een van de redenen het uitputten van de Oekraïnse bevolking in de hoop dat zo de steun voor de oorlog zal stoppen. In de hoop, zeg je, werkt die strategie ook? Ja, nou niet als we naar het interview kijken wat Zelensky vandaag heeft gegeven aan de Russisch-talige dienst van de BBC. Daarin is hij misschien wel zelfverzekerder dan ooit. Hij zei al stellig dat het moreel van de Russen nu snel aan het dalen is. En dat het juist alleen maar sneller daalt na de eigenlijk uitschakeling van Wagner en Wagner-baas Yevgeny Prigozhin. Hij analyseerde het als volgt. Die Wagner-troepen, dat waren eigenlijk het schild van de normale Russische militairen. En nu dat schild weggevallen is, moeten zij zelf ten strijde en zichzelf opofferen. En dat willen ze niet. Dus het is puur een kwestie van tijd voordat alles instort, zeg maar. Dat is natuurlijk de hoop van de Oekraïners. Mm-hmm. Tussen neus en lippen zei hij ook nog door dat hij er zeker van is dat Poetin achter de dood van Prigozhin zit. En dat is volgens hem ook een teken dat het bijna afgelopen is met Poetin. Poetin is als persoon en als politicus klaar, volgens Zelensky. Is natuurlijk propaganda, hij zegt het ook met een doel. Maar je ziet hem zelf zo zelfverzekerd, zou ik bijna zeggen. En is dat ook, die zelfverzekerdheid, is dat ook een strategie om... ze zijn natuurlijk bezig met de tegenoffensief, Oekraïne. Is dat ook een soort strategie om af te leiden van wat er nou daadwerkelijk militair gebeurt op dit moment? Ja, want je zou zeggen, er worden vorderingen gemaakt, maar het gaat natuurlijk niet heel snel. Vorige week kwamen de eerste berichten dat de eerste linie is doorbroken in het zuiden. Ten zuiden van Robotynje. En dat is ook de sterkste linie. Maar daarna was wel de verwachting dat dan binnen 48 uur er verder stappen werden gezet. Want anders geef je de Russen de kans om die vervolglinies te versterken. Dat is nog niet gebeurd. Aan de andere kant gaat die strijd daar wel in alle hevigheid door. Wordt er wel iedere dag kleine stukjes land bevrijd. Het is nog zeker te vroeg om te zeggen dat het daar opnieuw mislukt is. Maar het is natuurlijk wel zo bij alles wat Zelensky zegt en alles wat naar buiten komt over dat tegenoffensief. Dat is toch wel ten doel om weer meer steun uit het Westen te krijgen. Dus dat geldt ook hiervoor. Hij zei er ook nog bij dat zodra er meer sancties komen en meer wapenleveranties aan Oekraïne, dat dan dit tegenoffensief nog veel sneller zal gaan. Mm-hmm. Dus alles wat hij naar buiten breekt moet natuurlijk een beetje die boodschap hebben van het komt goed. Maar eigenlijk zitten jullie aan de knoppen. Als jullie ons de middelen geven, dan zorgen wij ervoor dat het goed komt. Ja. Begin deze week werd Roemenië ineens ook betrokken, hè, bij die Russische drone-aanvallen. En dat leek even een incident, maar later werden er nog meer drones die kant van Roemenië opgestuurd. Hoe wordt daarop gereageerd? Ja, dus het lijkt sterk op dat er wel natuurlijk per ongeluk een drone terecht is gekomen in Roemenië. Maar dat remde Rusland niet om een nacht later opnieuw die Oekraïnse grenssteden aan te vallen. Het opvallende is wel dat Roemenië heel terughoudend zich opstelde. En ook meteen zei, eerst het ontkende dat het gebeurd was. Later toch wel bevestigen dat er een drone terecht was gekomen. Maar meteen met de boodschap dat het niet een doelbewuste aanval op Roemenië was. Dat het echt een, ja, een foutje eigenlijk van de Russen is. Inmiddels heeft Roemenië nieuwe maatregelen aangekondigd. En wat wel opvallend is dat die heel adaptief zijn op die aanvallen. Dus er worden nu schuilkelders gemaakt. Het waarschuwingssysteem wordt geüpdate voor de bewoners daar. Maar die zijn dus heel gericht op komende aanvallen die mogelijk dus in Roemenië terechtkomen. En minder sterk op het voorkomen van die aanvallen. Roemenië wil bijvoorbeeld echt wegblijven van het beschermen van het luchtruim over de grens. Want wat natuurlijk een optie zou zijn, is als je een drone ziet aankomen die in de richting van Roemenië vliegt, dat je met toestemming van Oekraïne boven Oekraïne een drone uitschakelt. Maar dat kan dan toch al wel gezien worden als betrokkenheid bij de oorlog. Daar blijven ze weg. Ja. Dus ze bereiden zich vooral voor op meer drones op hun grenzen te dorpen. Dankjewel, buitenlandredacteur Gimbal Duk. Edwin Gerritsen, waar staat het vast? De files die nemen snel af. Het staat nog wel vast op de A2 Maastricht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Batendorp en Best is de vertraging een half uur. Er is een auto met aanhanger geschaard. Eén rijstrook is daardoor dicht. Dan gaan we terug naar de ronde van Spanje, Gio Lippens. Want deze rituitslag, wat betekent dit nou voor het algemeen klassement? Ja, het is een zeldzaam machtsvertoon van die Nederlandse ploeg van Jumbo-Visma. Want ze worden 1, 2 en 3 in de etappe. Vingegaard, Koes en Roglic in die volgorde. Koes op 30 seconden van Vingegaard, Roglic op 33 seconden. En ze staan gewoon 1, 2 en 3 in het algemeen klassement. Na de koninginnenrit, hè, de zwaarste bergetappe in deze Vuelta. We krijgen nog wel de beklimming van de Angliru volgende week. Dat is de beklimming in Asturias, helemaal in het noordwesten van Spanje. Maar toch, maar als je kijkt naar dat klassement, Sepp Koes aan de lijn. Leiding op 1.37 zijn eigen ploeggenoot Primoz Roglic. Dan op 1 minuut en 44 seconden. Hij is dus wel dichterbij gekomen. Jonas Vingegaard en dan pas mannen van andere ploegen. Ayuso, Mas en Soler. Enorm slagveld dus. En dan moet ook nog eens een keer Remco Evenepoel binnenkomen. De nummer 3 in het klassement. Almeida komt net over de streep. Die heeft ook een enorme klap gekregen. Kortom, er vallen allerlei favorieten weg. En eigenlijk blijven deze drie Jumbo-Visma-mannen blijven over als kanshebbers op die overwinning in de Vuelta. En dan zijn meer sportnieuws. Wielrenster Charlotte Kool heeft de derde etappe van de CIMAC Ladies Tour gewonnen. Zoals in de massasprint in Lelystad te snel voor Lorena Wiebes en de Italiaanse Elisa Balsamo. Kool won eerder ook al de proloog. De Belgische Lotte Kopecky bleef in het bezit van de leiderstrui. De KNVB wil de eredivisie voor vrouwen de komende jaren laten groeien. Momenteel staat de eredivisie op de 10e plek in de lijst van beste competities. Maar het wil toegroeien naar plek 7, vertelt Lucienne Rijgaard, manager vrouwenvoetbal bij de KNVB. We willen eigenlijk meer mee gaan doen in Europa. Het is belangrijk dat we de groepsfase gaan bereiken met een van de Nederlandse teams. Op dit moment spelen Ajax en Twente in de Champions League voor vrouwen. Het zou mooi zijn als we voor het eerst, want dat is nog niet eerder gebeurd, de groepsfase gaan behalen. Het Spaanse Openbaar Ministerie heeft Luis Rubiales, de voorzitter van de Spaanse Voetbalbond, aangeklaagd voor aanranding en het uitoefenen van dwang. Rubiales kuste speelster Jenny Hermoso op de mond na de gewonnen WK-finale. Van onderbroeken tot frikandellen. Allerlei afval kwam de Brabantse boswachter Frans Kapteins tegen in een klein stukje berm bij de oprit naar de A65... Hij kon het niet meer aanzien en plaatste illegaal een bord met de woorden beschermde berm daarop. En gisteren kreeg dat bord toestemming van de gemeente. Inmiddels hebben bijna 30 andere plaatsen interesse getoond. Goedemiddag, Frans Kapteins. Goedemiddag, Dioke. Kunt u ons even meenemen naar dat kleine stukje berm? Zo'n 15 meter lang is het. Hoe zag dat eruit? Ja, dat zag er heel, heel vies uit, want er zijn 263 items, zo noem ik ze maar eventjes, opgeraapt. Waarvan toch een leeuwendeel zijn mondstukjes van filtersigaretten. Maar ook daar nu weer blikjes, zakjes van bekende, zeg maar, hamburgerketens, plastic zakjes, glas, heel veel glas. En dat is toch heel gevaarlijk, want het is niet zo dat bermbranden altijd ontstaan door glas en zon. Maar het kan wel. En je denkt bij jezelf ook, als daar een muisje rond aan het scharrelen is en die beschadigt zijn pootjes in de glas, dat is ook niet echt heel prettig. Dus in zo'n klein stukje liggen dan 263 items en we hebben al verschillende keren daar opgeruimd, want de eerste keer dat we dus het bord illegaal hadden geplaatst en we wisten dat het illegaal was en dat het weg zou moeten, hebben toch ook metingen gedaan. Dus voordat we het bord gingen plaatsen, hebben we eerst alles opgeruimd. Na die actie, we hadden 169 items. Na die actie hebben we dus eventjes nog niks gedaan, maar zijn we weer op gaan ruimen. En er was nog 71 items. Ja. En toen het bord er stond, lagen er maar 21. Dus toen zeiden wij, yes, het werkt. Ja. Er zijn toch mensen die denken van, ja, maar dit is toch ook een stukje natuur. Ja, mensen die in de auto langsrijden denken nu eventjes na als ze zo'n bord zien, voordat ze iets uit het raam gooien. Ja, precies. Dat merken wij dus. En toen hadden we zoiets van, nou, dat is kei leuk. Dat hebben we aan de gemeente Tilburg doorgegeven. En die zei, ja, maar dan vinden wij het leuk om het bord ook officieel te plaatsen. Dus wij mochten nu afgelopen gisteren het bord plaatsen om 3:30. En ja, daar zijn we natuurlijk erg trots op. Want we hopen dat daardoor de mensen die per ongeluk iets weggooien uit de auto, dat die nu denken, ja, dat ga ik niet meer doen. Want het is een ecologische verbindingszone. U zei net al even iets over mogelijke bermbranden, hè? Maar hoe belangrijk is het om de bermen schoon te houden? Nou, sowieso, als je kijkt dat daar ook gewoon natuur is. Het is gewoon natuur, het zijn ecologische verbindingszones. Het zijn kleine, maar als je alles bij elkaar optelt, is het een heel groot stuk natuur in Nederland. Daar trekken zeg maar allerlei insecten doorheen. Daar zitten ook muizen bij. En in de winterperiode zitten daar zeg maar buitens te loeren op muizen en mollen. Want die komen ook daar naartoe, omdat die wegbermen, die zijn zacht. Omdat er autoverkeer rijdt, dan krijg je warmte. En in de rest kan het dan bevroren zijn, maar daar is het dan zacht. Kortom, er gebeurt van alles. Daarnaast staan er planten in die zaden afwerpen. En die gaan ook door in die bermen. En die trekken ook eigenlijk steeds weer verder als er een zaadje wegvalt. En nou, daar een stukje waar wij gezien hebben, stond al bijvoorbeeld Sint-Jacobs kruiskruid, maar ook Sint-Jans kruid. Er stond een klaproosje. Er stond boerenwarmkruid. Nou, dat zijn allemaal soorten die langs die bermen ook verder doortrekken naar de rest van alle bermen die er zijn. Dus heel belangrijk. En daarom noemen wij ze ook eigenlijk ecologische verbindingszones. Het is eigenlijk jammer als ik u zo hoor dat we niet gewoon eventjes de auto aan de kant kunnen zetten en even kunnen gaan kijken wat er allemaal te zien is. Ja, dat is eigenlijk wel, maar dat is natuurlijk net niet de bedoeling, want dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Maar laat dat stukje dan natuur maar met rust, zou ik zeggen. Een keer geen mens erin, alleen maar natuur. En het is maar klein, maar nogmaals, alles bij elkaar opgeteld, alle bermen van Nederland, dan hebben we best een grote lap natuur. En dan denk ik bij mezelf, als we daar nou eens aan denken, hoe dat, zeg maar, die natuur zich daar kan ontwikkelen, is een steun voor de biodiversiteit voor heel Nederland. Want daar gaat het dus heel slecht mee. En hierdoor krijg je nog een extra stukje landschap wat, zeg maar, biodiversiteit draagt. Waar gaan de borden nog meer geplaatst worden? Ja, daar gaan we nu over nadenken. Over 2 weken gaan we opnieuw meten wat er nu bij dit bord ligt. Maar de gemeente Brunsum heeft al zeg maar gedacht van, goh, misschien iets voor ons. Eindhoven heeft al mee zitten denken. Maar leuker nog, ook een plaats als Genk is geïnteresseerd. En dat vind ik toch wel leuk dat onze zuiderburen toch ook nadenken over van, misschien moeten we dat hier ook doen. En ik kreeg net nog een appje uit Bonaire. En die dame, die ken ik nog van vroeger, die zei, misschien moeten wij dat hier ook in onze bermen gaan doen op Bonaire. Dus het bord gaat geen zo over. Dit gaat de zee over. Nou, ik ben zo, ik ben zo trots dat de mens meedenkt met ons. Want daar gaat het voor mij vooral om. Dat mensen meedenken en dat ze ook voelen, we moeten zeg maar die bermen schoon gaan maken. Want dat is mooie natuur langs de weg. En daar kunnen heel veel soorten van genieten. Dank, boswachter Frans Kapteins. NPO Radio 1. Hoe is het om op te groeien als kind van ouders met een verstandelijke beperking? Human. Koen Verbraak spreekt erover met 3 vrouwen die daar uit eigen ervaring over mee kunnen praten. De publieke tribune. Hoe is het om al op de basisschool slimmer te zijn dan je ouders? En hoe beïnvloedt zo'n jeugd je eigen ideeën over wat verantwoord ouderschap is? Op NPO Radio 1. Morgenmiddag tussen 3 en 4. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Met deze week slimmer dan je ouders. Wie luistert, weet meer. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. 1 op de 6 snurkers heeft slaapapneu. Gaapt u veel, bent u vaak moe of geïrriteerd? Doe de zelftest op onze site. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Wij zijn Dutch Lease. De specialist in zakelijk leasen. Nou, dat zeggen wij zelf niet hoor. Maar onze zakelijke lease-rijders wel. En daar zijn wij best wel een beetje trots op. Dutch Lease. Snel, persoonlijk, gedreven. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Dutch Lease. Snel, persoonlijk, gedreven. Sunweb heeft nu last minute naar de Algarve. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Boek jouw last minute vakantie nu op sunweb.nl. Nu eentje extra op veel producten zoals zoete mango per stuk, 1 plus 1 gratis. Jumbo roerbakgroente, 400 gram, 1 plus 1 gratis. En Robijn wasverzachters voor 33 wasbeurten, ook 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Vanavond in Meldpunt kijkersvragen over zonnepanelen. Zoals kan u die hebben als u geen slimme meter heeft? En heeft u recht op een schadevergoeding bij een kapotte omvormer? En verder financiële schade bij arbeidsongeschikten na een pensioennabetaling. In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je aids krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. Aids is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Zes uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Alles wat mis kon gaan bij de bouw van het Haagse cultuurcentrum Amare is ook misgegaan. Dat is de harde conclusie van een gemeentelijke enquêtecommissie. En de Boer-Burgerbeweging heeft haar partijprogramma gepubliceerd. Zometeen meer daarover. Nu eerst het NOS Journaal, Sydney Dijkers. De Boer-Burgerbeweging wil geen aparte minister voor natuur en stikstof meer. Dat is een van de standpunten in het nieuwe verkiezingsprogramma van de partij. De BBB wil het onderwerp stikstof verdelen over verschillende ministeries. Verder wil de partij niet meer dan 15.000 asielzoekers per jaar opvangen en geen btw heffen op groente en fruit. De partij van Caroline van der Plas wil geen dichtgetimmerd regeerakkoord, maar een regieakkoord. Daar mag iedereen over mee beslissen, is het idee. De verpakkingsbranche krijgt een maand de tijd om een plan te bedenken om voldoende statiegeldflessen in te zamelen, meldt de inspectie Leefomgeving en Transport. De toezichthouder heeft de Stichting Afvalfonds Verpakkingen officieel een waarschuwing gegeven. Het bedrijfsleven moet volgens de wet 90% van de flessen inzamelen, maar vorig jaar bleef dat steken op 68%. Als dat niet beter wordt, dreigt de inspectie met vervolgstappen. 4 van de 5 grootste groepen op Telegram, waar foto's en gegevens van vrouwen werden gedeeld, zijn de afgelopen dagen weer verdwenen. In deze online groepen worden beelden van vrouwen uitgewisseld, vaak seksueel getint en voorzien van contactgegevens. Het verdwijnen van de groepen volgt op onderzoek van NOS Stories, zegt tech-redacteur Joost Schellevis. In die groepen zien we ook dat mensen tegen elkaar zeggen dat bijvoorbeeld de beheerders of Telegram zelf groepen heeft verwijderd na alle media-aandacht. Nou, of dat echt zo is, dat weten we niet. En Telegram beantwoordt eigenlijk ook nooit op vragen van journalisten, dus die kunnen we het ook niet vragen. Tot vorige week werden er meer dan 10.000 berichten per dag uitgewisseld. Maar dat is dus grotendeels gestopt na het nieuws van vorige week. Gemeenten gaan de komende weken honderden extra opvangplekken regelen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Volgens demissionair staatssecretaris Van den Burg zijn de centrale opvangplekken in Amsterdam en Utrecht vol en moeten er daarom per direct 500 opvangplekken bijkomen. De staat wordt voor een deel aandeelhouder van het regionale elektriciteitsbedrijf Stedin. Het kabinet investeert 500 miljoen euro. Daarmee moet Stedin het energienetwerk dat op steeds meer plekken vol zit uitbreiden. Rebellen hebben in Congo een babytweeling een bomgordel omgedaan. Die moest ontploffen zodra omstanders te hulp zouden schieten. Bomspecialisten hebben uiteindelijk de kinderen kunnen bevrijden. De rebellen willen met de actie de bevolking van Congo bang maken. In Griekenland zijn sinds de overstromingen bijna 2000 mensen gered. Het aantal doden staat op 10. Onduidelijk is hoeveel mensen er nog worden vermist, omdat veel plekken in Griekenland nog onbereikbaar zijn. Een gebied van zo'n 720.000 hectare staat onder water, waardoor landbouwgrond en wegen zijn beschadigd. Het extreme weer in Griekenland is inmiddels wel weer voorbij, zegt correspondent Thijs Kettenis. De storm zelf is weggetrokken, maar heel veel water moet nog worden afgevoerd. En dat gebeurt natuurlijk in rivieren en die dreigen nu, of die zijn nu buiten hun oevers aan het treden. Onder andere dus ten westen van Larissa, daar is de rivier Pinos inmiddels buiten de oevers getreden. En een deel van de stad staat inmiddels daardoor ook onder water. De autoriteiten zagen dat wel aankomen en hebben die delen van de stad en ook de dorpen in de omgeving dus geëvacueerd. Ook Bulgarije en Turkije kregen de afgelopen dagen te maken met noodweer. Zeker 7 mensen zijn daar om het leven gekomen. Liverpool-speler Virgil van Dijk heeft een boete van £100.000 gekregen. In de wedstrijd tegen Newcastle United barstte de verdediger in woede uit tegenover de scheidsrichter. Van Dijk was boos toen hij na een half uur spelen een rode kaart kreeg voor een overtreding en wees met zijn vinger van dichtbij op intimiderende wijze naar de scheidsrichter. Van Dijk is ook extra geschorst voor nog 1 duel bovenop de schorsing van 1 wedstrijd die hij al had ontvangen. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur naar 17 tot 22 graden. Het kan plaatselijk daardoor ook erg mistig worden. Morgen begint dan ook mistig. Later volgt de zon met maximaal 31 graden. En zondag kan het regionaal zelfs 32 graden worden. Sydney, dankjewel. Dan naar Edwin Gerritsen. Hoe is het op de weg? De files nemen af. De meeste staan nog in Noord-Brabant en Gelderland. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Stroe een kwartier vertraging. A2 van Maastricht naar Den Bosch tussen knooppunt Waterdorp en Best-West een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. Ster. Mooi dat je er bent. Want ik nodig je uit in een uniek natuurgebied dat door mensenhanden is ontstaan. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazzi-kwartet. Van 21 tot en met 24 september presenteren wij September Me, muziekfestival voor ontdekkers en verdwalers in Amersfoort. Concerten, familieprogramma, muziektheater en fashion dinnerconcerts en meer. Ga voor info naar september-me.nl. Wat zou jij kopen met 10 euro? Een mega-ijsje. Vette sneakers. Een sportauto. In een digitale wereld is het moeilijk om te leren wat geld echt waard is. ABN AMRO helpt je om je kind financieel zelfstandig te maken. Met een jongerenrekening en handige hulpmiddelen. Hey, dat is chill. Welkom in de wereld van geld op waardeschatten. Kijk op abnamro.nl/jongerenrekening. Ik ben Chantal. Sinds ik gestopt ben met roken, ruik en proef ik veel beter. Doe ook mee en ga naar stoptober.nl. Jouw leven is zo'n overweldigende manifestatie van leven dat zelfs de dood jou niet kan doden. Lang nadat de muren van Athene gevallen zijn, lang nadat de goden hun handen van de wereld hebben afgetrokken en lang nadat de cacophonie van barbaarse talen bezit heeft genomen van de Acropolis, zal de naam Alcibiades nog steeds op lippen van mensen liggen. Alcibiades, de nieuwe roman van Ilya Leonard Pfeiffer, ligt nu in de boekhandel. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief 2 brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. Alcibiades. De nieuwe roman van Ilya Leonard Pfeiffer ligt nu in de boekhandel. NPO Radio 1. NOS NTR. Op verjaardagen, bij borrels en in de sportkantine worden namelijk juist de zaken des levens, de dagelijkse zorgen en wensen besproken. En onderbuikgevoelens zijn ook gevoelens. Hoeveel van die onderbuikgevoelens zullen er in het verkiezingsprogramma van de Boer-Burgerbeweging terecht zijn gekomen? Dielke Teertstra. Nieuws en Co. En het programma is zojuist gepresenteerd, het verkiezingsprogramma dus van de BBB. En het heeft de titel gekregen Van vertrouwenscrisis naar Naberstaat. Politiek verslaggever Mark Hamer, ja, die titel. Waar staat die voor? Ja, we hebben eerder gehoord van de week bij de schoollezing van Caroline van der Plas. Ja, Nederland is toe aan haar tweede naoorlogse wederopbouw. Het uitgangspunt daarbij is: de overheid is er voor de burgers en niet andersom. De burgers moeten weer voorop en de rol van de overheid is als Naberstraat. En dat moet je eigenlijk zien als een betrokken buurman. Ja, ja, de overheid als een betrokken buurman. Maar hoe zou je dat dan politiek willen indelen volgens de BBB? Ja, er zei iemand ooit, we zijn niet links en we zijn niet rechts. Dat is ook wat Caroline van der Plas eigenlijk zegt. Hè. We zijn niet links en rechts in te delen. Ja, toch maar even wel gedaan. Ik heb een papiertje gepakt, een lijn in het midden gezet en ik heb links wat punten gestaan uit het verkiezingsprogramma. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Winsten boven een bepaald niveau moeten worden extra belast. Zorgpremie voor de middeninkomens moet worden verlaagd. En het eigen risico moet helemaal naar nul. Nou, dan ga ik naar de rechterkant van het papiertje. Eigenlijk een Amerikaans systeem wat ze daar kennen bij justitie. 3 strikes, you're out. Oftewel 3 keer veroordeeld voor een gevangenisstraf van 4 jaar of meer. En dan moet je levenslang de gevangenis in. De 130 kilometer overal waar het veilig en verantwoord is. En als het gaat over asielzoekers, een kwotum. 15.000 is het maximum, inclusief de nareizigers per jaar. Dus links en rechts beide terug te vinden, yes, in de punten. Ja. De partij is natuurlijk groot geworden door de boerenprotesten. Wat staat er in het programma over stikstof? Ja, we stappen over van stikstofbeleid naar natuurbeleid, is het te lezen. De huidige stikstofwet moet van tafel. Bij de aanpak van stikstofbeleid willen ze de focus leggen op natuurkwaliteit in plaats van dierenaantallen, hectares en stikstof. Daarnaast willen ze de innovatie inzetten om de stikstofuitstoot te verminderen. Nou ja, wat we tot nu toe hebben gehoord, werken die innovaties niet zo heel erg goed. Ja, Nederland moet van het stikstofslot af. De pasmelders, je weet wel, de mensen die volgens het programma aanpak stikstof konden doorgaan, maar van de rechter heeft gezegd dat die methode illegaal was. Mm-hmm. Daarvan zeggen ze, de pasmelders krijgen een generaal pardon en worden direct gelegaliseerd. En dan ook nog een puntje, ook op het gebied van natuur, er komen geen nieuwe natuurgebieden bij. En Mark, hoe gaan ze dat allemaal financieren? Ja, het is een enorm programma. Het is meer dan 100 pagina's. Maar één ding ontbreekt. Een financiële paragraaf. En ze laten het ook niet doorrekenen door het CPB. En dat is volgens Van der Plas een weloverwogen keuze. Je zet in een verkiezingsprogramma alle dingen die je graag zou willen. Hè. Wij hebben niks in beton gegoten, maar dit is wel wat wij het liefst zouden willen. Kijk, en wij hebben bewust voor gekozen om het programma ook niet door te rekenen. Omdat bij heel veel beleid, hè, wat geld kost, zit ook een component in dat heel veel dingen ook geld kunnen opleveren. En als je het bij het CPB laat doorrekenen, dan komt alleen de kosten in beeld en niet wat het oplevert. En daar willen wij gewoon een open houding in hebben. Ook als we in de Kamer zijn, maar ook als we in het kabinet zitten, mocht dat gebeuren. U zegt, er moeten natuurlijk keuzes gemaakt worden als er straks een kabinet gevormd wordt. Maar had u die keuzes niet nu al in het programma moeten maken? Nee, want wij hebben er bewust voor gekozen om onze brede visie, zeg maar, als kabinet. Want dat is eigenlijk waar we naartoe willen. Dat we gewoon een langjarig beleid gaan maken voor Nederland. Van hoe willen we Nederland nou eruit hebben zien. En we hebben een splitsing gemaakt in wat we, zeg maar, in de coalitie willen doen. En een wensenlijstje, zeg maar, voor de toekomst. En uit die wensenlijst ga je natuurlijk dingen meenemen. Maar dat ligt er ook aan met welke partijen je verder samenwerkt. En ik zie best wel parallellen in ons verkiezingsprogramma met andere verkiezingsprogramma's. Dus die wensenlijst hoeft niet in totaal haalbaar en betaalbaar te zijn? Ik denk dat er geen partij is die alles wat ze in het verkiezingsprogramma zetten ook allemaal zeggen en dat gaat ook gebeuren. Want je kunt dat niet beloven, maar je kan wel aangeven welke richting je op wil. Ja, heel veel ideetjes, een richting die ze op willen. Maar eigenlijk kunnen ze nog naar links buigen en naar rechts buigen. Ze houden het eigenlijk aan alle kanten de mogelijkheid open om te gaan regeren. Dankjewel, verslaggever Mark Hamer. Alles wat er mis kon gaan, ging ook mis bij de bouw van het culturele complex Amare in Den Haag. Dat is de conclusie van de raadsenquête. In het complex in het centrum van de stad zijn onder meer het Residentieorkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium ondergebracht. Arjen Dubbelaar is voorzitter van die raadsenquêtecommissie. Goedenavond. Goedenavond. Wat is er fout gegaan? Dat is een begrijpelijke vraag die u nu stelt. Ik vind het lastig, heel lastig om te beantwoorden. Want uiteindelijk is daar zoveel fout gegaan. Mm-hmm. Dat je eigenlijk misschien ook wel kan stellen, wat is er goed gegaan? Ja. Het rapport is meer dan 800 pagina's. En we hebben de opdracht gekregen van de gemeenteraad om wel een hele lange periode te bekijken. 15 jaar. Maar er is in allerlei processen naar de opening van het gebouw is iets misgegaan. In de voorbereiding, in de bouw. Dus is het voor mij de vraag Wat er fout gegaan is, heel lastig te beantwoorden. Ja. Een van de opvallendste gevolgen van fouten die gemaakt zijn... Is in ieder geval dat de kosten veel hoger zijn geworden. Hè? Waar moeten we dan aan denken? Nou, wij hebben het rapport volledig uitgezocht... Tegen wat voor kosten de gemeente nou precies aanloopt. En dan komen wij tot een totaalplaatje van 520 miljoen euro. En dat is de onderkant. Dus dat bedrag zou wel eens nog veel hoger kunnen uitvallen. Omdat de raad namelijk moet gaan nadenken wat zij wil bereiken met dat gebouw. Wat is het publieke belang van een dergelijk cultuurcomplex? Dat is nooit goed beschreven, om het zo maar even te zeggen. Dus de stad heeft eigenlijk niet goed nagedacht over wat er nou eigenlijk de bedoeling was van dat gebouw. Dat is correct. Ja. En dat beschrijven wij dan ook in ons rapport. Het is natuurlijk de huisvesting van een aantal culturele instellingen en het Koninklijk Conservatorium. En daar wil je iets mee bereiken voor de stad. Daar heb je een exploitatie voor nodig. En die exploitatie die is nooit goed inzichtelijk gemaakt. Want aan een exploitatie van een dergelijk gebouw zijn kosten verbonden. En hoe meer je wil, hoe meer kosten. Maar de situatie is nu... Dat er een tekort is op de huidige exploitatie. Dus de raad moet hier met elkaar over van gedachten wisselen... om hier een besluit over te gaan nemen. Ja, want een tekort nu, wat betekent dat dan voor het complex nu? Wat zijn de gevolgen hiervan? Nou, de gevolgen hiervan is dat de organisatie zeg maar, die het complex beheert achteruit loopt. Betekent dat concreet voor voorstellingen bijvoorbeeld? Dat betekent concreet dat men op een gegeven moment moet staken met de activiteiten die daar plaatsvinden. En dan is het alleen nog een conservatorium. Nou, dat is niet wat men voor ogen heeft met dit gebouw, denk ik. Aanbevelingen die wij dan ook doen, aanbeveling 1, is om het publieke belang van het gebouw inzichtelijk te maken. Zodat de stad, maar ook de raad weet waar ze naartoe wil met dit complex. Want hoe groot is de kans dat het failliet gaat? Nou, meneer Zoet is de directeur van dit complex op dit moment. Die heeft tijdens een openbare verhoor wel wat over gezegd. Dus daarom kan ik daar wel wat over zeggen, denk ik. Hij zei daarover dat hij dit waarschijnlijk niet meer langer als een jaar ging volhouden. Ja. En dat is heel erg, want als voorbeeld, dat staat ook in het rapport... is dat er niet goed nagedacht is over de beveiliging van dat gebouw. En dat betekent dat daar ieder jaar tonnen verlies gemaakt wordt op de beveiliging. Omdat die niet meegenomen zijn in de beperkte exploitatie die er destijds is vastgesteld. Ja. En dan kom je dus uiteindelijk op kosten, zoals u net al zei, meer dan 500 miljoen euro. En dat is waarschijnlijk nog de ondergrens. Nou, die 520, inderdaad, dat is de ondergrens. Ja, omdat je met allerlei kosten te maken hebt natuurlijk die bij een dergelijk gebouw naar voren komen. En je hebt te maken met cultuurinstellingen die dus ook afhankelijk zijn van subsidie. Ja. Dank, Arjen Dubbelaar, voorzitter van de Raadsenquêtecommissie in Den Haag. Edwin Gerritsen, waar staat het nog vast? Op niet zoveel plaatsen meer. De files worden snel korter. Er is nog maar één file die opvalt. Dat is op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel 8 kilometer file met bijna een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. In Voorburg zijn twee agenten gewond geraakt... toen ze bij een school een ruzie tussen twee jongeren wilden sussen. Daarop richtte een van de jongens zijn woede op een van die agenten... door haar met een nekklem beet te pakken. De andere agent schoot haar collega te hulp. Bij die worsteling raakte zij zelf ook gewond. De jongen is uiteindelijk overmeesterd en aangehouden, meldt RTV West. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Elon Musk heeft vorig jaar een Oekraïense drone-aanval... op het door de Russen bezette schiereiland de Krim tegengehouden. En dat deed hij door het internet van zijn Starlink-satellieten uit te schakelen. Dat zegt hij in zijn nog te verschijnen biografie. Dit roept de vraag op hoe afhankelijk landen zijn van dit soort satellieten. Ja, de EU is daarom ook bezig met het ontwikkelen van een eigen satellietennetwerk, IRIS. Goedenavond, Kees Buizenrogge. Ja, goedenavond. U bent directeur ruimtevaart bij TNO. Dat netwerk van satellieten dat Europa dus wil gaan bouwen. Iris, wat voor netwerk moet dat worden? Ja, het gaat eigenlijk, je zou kunnen zeggen, om een tegenhanger van het netwerk van Elon Musk, Starlink. Maar ook bijvoorbeeld wat het Amerikaans ministerie van Defensie heeft. Dus wereldwijde connectiviteit, wereldwijde verbinding via de ruimte. En hoe ziet zoiets eruit? En aan hoeveel satellieten moet ik bijvoorbeeld denken? Nou, u moet zich voorstellen dat er op de grond stations staan die de informatie die je wil verzenden over de wereld, het signaal naar satellieten sturen. Dat worden duizenden satellieten. Je kan je dat voorstellen als een soort spinnenweb wat over de aarde heen ligt, met allerlei satellieten ongeveer op 800-900 kilometer hoogte, die met elkaar in verbinding staan. En dan als je een schotelontvanger op de grond neerzet, kan je het signaal wat via dat spinnenweb over de aarde heen gaat, naar beneden halen, zodat je overal het signaal hebt wat je wil hebben. En aan wat voor signalen moet ik dan denken? Wie gaat hier gebruik van maken? Nou, dat is heel divers. Wat de Europese Unie nu zegt, is dat IRIS2-netwerk voor overhedendiensten kan leveren. Dus dan moet u denken aan veilige, snelle communicatie. Dus tussen ambassades bijvoorbeeld, of als er ergens een rampgebied is waar slechte verbinding is, dat we daar toch satellietcommunicatie mogen kunnen maken. Eigenlijk gaat het om communicatie op plekken in de wereld waar nu nog geen snelle verbinding is. Daarnaast natuurlijk ook de commerciële toepassingen. Dus ergens op de wereld waar je geen dekking hebt tot internet, dat dit systeem dat ook mogelijk gaat maken. En gaat dat dan ook om gewone mensen die gewoon Netflix willen kijken bijvoorbeeld? Nou ja, zeker. Ik zag toevallig in de krant een tijdje terug een verhaal over een vakantieparkje wat buitengewoon slecht internet heeft. Daar is de aanbieder van het vakantiepark aangesloten op Starlink. En die zorgt dan dat afgelegen vakantiepark ook Netflix kan bieden, inderdaad. En gaat het ook voor militaire doeleinden gebruikt worden? Is dat de bedoeling? De Europese Unie noemt dat nu overheidstoepassingen, maar de kans is natuurlijk heel groot dat dat ook voor militaire toepassingen gebruikt gaat worden. Zeker bijvoorbeeld voor de situatie van Oekraïne nu, die niet direct op bijvoorbeeld het Amerikaans militaire netwerk kunnen en dus afhankelijk zijn van commerciële aanbieders. Ja, die zijn nu afhankelijk van Starlink van Elon Musk. Als daar natuurlijk een Europese tegenhanger van komt, dan kan ook een land als Oekraïne dit soort dekking krijgen. Ja. Je zou ook kunnen denken, kijk, er hangen al zoveel satellieten en het werkt op zich. Waarom is het zo belangrijk voor Europa om zo'n eigen netwerk te krijgen? Ja, de wereld is afgelopen jaren natuurlijk best wel veranderd. En we zien met name dit soort connectiviteit, constellaties, dus internetconstellaties, vanuit Amerika opgestart worden. We willen dat als Europa niet meer. We willen niet alleen maar afhankelijk zijn van Amerikaanse commerciële of Amerikaanse defensiepartijen, maar we willen daar ook strategische autonomie, heet dat met een mooi woord, strategische autonomie in Europa hebben. En zit dat er ook aan te komen binnenkort? Hoe ver is IRIS? Nou, er is nu een consortium van bedrijven, Europese bedrijven, opgestaan en die zeggen tegen Europa, wij kunnen dat voor elkaar krijgen. De EU wil graag dat de eerste functionaliteit in 2024 komt en het uiteindelijke netwerk zou in 2027 operationeel moeten zijn. Ja. En 2027, is Europa dan niet een beetje aan de late kant eigenlijk, als Amerika en Musk ook al zo'n netwerk hebben? Dat denk ik wel. Aan de andere kant is het natuurlijk erg goed dat we daar nu versneld mee beginnen. Want zo'n service realiseren binnen 3-4 jaar is behoorlijk ambitieus. Dus ja, ik ben erg blij dat Europa nu deze actie onderneemt. Speelt Nederland er nog een rol in? Dat is de vraag. Dit is een totale investering van 3 miljard euro via de Europese Unie en via ESA. Tot nu toe is het Nederlandse aandeel binnen ESA behoorlijk klein. ESA trekt hier 600 miljoen voor uit. En de bijdrage van ESA daarin is nu 3 miljoen. Dus, van Nederland? Ja, voor Nederland inderdaad. Ja. Dus wij denken dat het belangrijk is dat die bijdrage wat omhoog gaat, zodat ook Nederlandse bedrijven een aandeel kunnen krijgen in het ontwikkelen hiervan. Waarom vindt u dat verstandig? Nou, dat gaat denk ik over twee dingen. Dat wij onze technische positie als Nederland heel erg kunnen laten zien. Dus dat wij ook voor bijvoorbeeld militaire toepassingen kunnen zeggen, hier is Nederland goed in. En daarnaast is het ook gewoon een economische activiteit. Nederland kan denk ik erg veel baat hebben bij het verkopen van dit soort technologie. En dus ook het gebruik maken van dit soort commerciële diensten. Dank voor uw uitleg van Iris. Kees Buisrogge, directeur ruimtevaart bij TNO. Het Spaanse Openbaar Ministerie heeft de voorzitter van de Spaanse Voetbalbond aangeklaagd voor de kus op de mond van Jenny Hermoso na de WK-finale in Sydney. Luis Rubiales wordt beschuldigd van aanranding. Correspondent Edwin Winkels. Ja, 2 dagen eerder vroeg Hermoso om vervolging van Rubiales. Heeft het OM actie ondernomen naar aanleiding van die oproep? Nou, het OM was al enkele weken geleden uit zichzelf een vooronderzoek gestart. Maar toen daar zeiden ze ook bij van wij roepen Jenny Hermoso op om zelf ook aangifte bij ons te doen. Daar heeft ze 15 dagen de tijd voor. Want vanzelfsprekend, zo'n onderzoek of een mogelijke aanklacht bij de rechtbank is sterker wanneer het slachtoffer zelf aangifte heeft gedaan. Dat heeft ze gedaan. En ja, daarna is alles lag al klaar. Dus is het OM direct naar het gerechtshof in Madrid gestapt om deze aangifte door te geven. En waar wordt hij officieel van aangeklaagd? Ja, je zei het al, Dioeke, de aanranding, seksuele agressie heet dat hier in Spanje. Maar niet alleen dat. Zij heeft voor het OM, daar is ze geweest van de week, uitleg gegeven over wat er allemaal gebeurd was. En vooral had ze het ook over de 2 weken daarna, dat zij en haar familie voortdurend door Rubiales en zijn omgeving, mensen ook van de bond, belaagd zijn. Dat ze onder dwang werd gezet, moreel gezien om hem te beschermen, om het voor hem op te nemen, om haar verklaring dat het een ongewenste kus was om die terug te nemen. En die dwangzet, dat is geen moment gestopt. En dat schaadde haar gezondheid. En het OM vindt dat ook iets belangrijks om mee te nemen in deze aanklacht naast de aanranding zelf. Wat zijn de gevolgen tot nu toe voor Rubiales? Ja, nee, tot nu toe is hij geschorst door de FIFA voorlopig voor 90 dagen. Dus dat is niet strafrechtelijk, maar gewoon binnen de voetbalwereld. In Spanje zelf is nog niet gelukt om hem te schorsen. En ja, dit heeft directe gevolgen dat hij, we weten nog niet wanneer, dat hij verhoord zal worden als beklaagde in deze zaak. Dat Hermoso zelf natuurlijk als slachtoffer ook verklaring moet afleggen. Dat mogelijke getuigen worden gehoord. En dat dan een onderzoeksrechter bepaalt van oké, dit is voldoende bewijs, voldoende verklaringen om een rechtszaak tegen hem te beginnen. Maar justitie in Spanje is niet het snelste. Dat is in iets wat in totaal 2, 3, zelfs 4 jaar in beslag kan nemen voordat werkelijk een rechtszaak komt en mogelijke veroordeling. En zo'n veroordeling waarvan hij voor beschuldigd wordt zou kunnen zijn van 1 tot 4 jaar cel. In het zwaarste geval, waarbij je in Spanje erbij moet zeggen, als je geen strafblad hebt en je wordt tot 2 jaar veroordeeld, dat je dan niet de gevangenis in hoeft. Edwin, intussen speelt er meer hè, in het Spaanse voetbal. Want de voetbalsters die staken sinds woensdag omdat ze meer betaald willen krijgen. Speelt dit al langer of komt dit ook nu voort uit deze situatie? Nou, het komt niet voort uit de kus. Het speelt al wat langer. Maar aanranding. En hebben we het nooit meer over. Zijn ze wereldkampioen geworden? Ja, die aanranding. Mm-hmm. Hier noemen we het de kus van Rubiales. Natuurlijk. Vlak daarvoor werden ze wereldkampioen. En natuurlijk, als wereldkampioenen staan ze sterker. Er is meer aandacht voor het vrouwenvoetbal. En ze zeggen ook, maar ze waren hier al lang mee bezig. Want het enige wat ze eisen is een hoger minimum salaris. En dat staat al sinds 2018 op hetzelfde bedrag. Dat is €16.000 per jaar voor de voetbalsters. En het gros van de Spaanse voetbalsters verdient dat. Sommigen zitten bij grotere clubs en hun hogere salarissen. Maar het gros moet het met die €16.000 per jaar doen. En ze eisen nu 23, inclusief mm-hmm. inflatie, et cetera. Ze eisen nu €23.000. En dat is niet de bond in dit geval, maar de Liga die het organiseert. Ja. Die wil er niet in meegaan. En dus hebben ze gezegd, oké, voorlopig gaan we staken. Ze doen dat dit weekende en volgend weekende, de eerste 2 weekendes van de competitie. En kijken of het er in die tijd een akkoord kan worden bereikt voor die €23.000. Dankjewel, correspondent Edwin Winkels. En dit was Nieuws en Co. Straks, dit is de dag. Margje Fixen, goedenavond. Ja, goedenavond, Dieuwke. Extinction Rebellion wil vanaf morgen elke dag de A12 gaan blokkeren. De politie klaagt dat er weer duizenden agenten moeten worden ingezet. Zijn die demonstraties nog te rechtvaardigen? En waarom gaat FNV-voorman Tuur Elzinga ook mee demonstreren? Dat zo meteen in Dit is de Dag. Na de hoofdpunten van het nieuws met Ismaël de Bruin. Ik wens u een heel mooi weekend. NPO Radio 1. De Boer-Burgerbeweging wil geen aparte minister voor natuur en stikstof meer. Dat is een van de standpunten in het nieuwe verkiezingsprogramma van de partij. De BBB wil het onderwerp stikstof verdelen over verschillende ministeries. Verder wil de partij niet meer dan 15.000 asielzoekers per jaar opvangen en geen btw heffen op groente en fruit. De verpakkingsbranche moet van de inspectie binnen een maand met een verbeterplan komen om voldoende plastic flessen met statiegeld in te zamelen. Het bedrijfsleven moet volgens de wet 90% van de flessen inzamelen, maar vorig jaar werd 68% weer ingeleverd. Als het niet beter wordt, dreigt de inspectie met vervolgstappen. Er is nog geen investeerder voor een deel van de Delta Rijn Corridor, dat chemische stoffen vanuit de Rotterdamse haven moet vervoeren naar de industrie in Limburg en Duitsland, weet Nieuwsuur. Het plan omvat een stroomkabel en leidingen voor onder meer ammoniak, waterstof, LPG en CO2. En Liverpool-ster Virgil van Dijk heeft een boete van 100.000 pond gekregen. In de wedstrijd tegen Newcastle United barstte de verdediger in woede uit tegenover de scheidsrechter. Van Dijk was boos omdat hij een rode kaart kreeg voor een overtreding. Het weer. De temperatuur daalt vanavond naar 17 tot 22 graden. Het kan plaatselijk heel mistig worden. Morgen begint ook met veel mist. Later schijnt de zon en wordt het maximaal 31 graden. Zondag kan het regionaal 32 graden worden.